her nefesimizde kelime-i şehadet-i şevkle buyurun. Diyerek huzuruna bizi bu ikrar ile kabul eyle ya Rabbi. Uzaktan yakından gelip samimane ve halikane, yalnız vaz-ı nasihat dinlemek gayesiyle toplaşan, bekleşen, ağlasan şu mümin ve müslüman kardeşlerini şefaat-ı Mustafa'ya tazhar eyle ya Rabbi. Civarımızda, muhitimizde dolaşan fitne ve fitatları, bu fitneleri çıkaranların başına bela eyle ya Rabbi. İçimizde ve dışımızda bize suikastler hazırlayan, yurdumuzu yuvamızı dağıtmak isteyen, bizi yabancı milletlere esir ve köle etmek isteyenleri ya Rabbi kahhar ismi şerifinle kahhar ismi İlahi ya Rabbi el açık amin diyen sana secde eden kardeşlerini huzurundan, cennetinden, rıza ve rahmetinden mahrum eyleme ya Rabbi. Amin ya Erhamer Rahimin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha. O ilgilenmezse bilemeyeceğiz. Talebeler bekliyor. Onlara da bütün bunları anlatıyoruz.